तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 200 मीमांसा दर्शन की 326वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 8वें अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है और चौथे अधिकरण से हम आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 2229, शीर्षक है आमिक्षा यागे पयो याग धर्माति देशाधिकरणम। आमिक्षा याग है उसमें आमिक्षा है और दूसरा पयो याग है जिसमें पय का प्रयोग है, तो उसमें पय याग के धर्मों का अतिदेश, आमिक्षा में पय के धर्मों का अतिदेश होना चाहिए, यह सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्षी कह रहा है आमिक्षो भाव्यत्वात् उभय विकार स्यात्। आमिक्षा जो है वो उभय भाव्यत्वात् दोनों से उत्पन्न होने के कारण से, यानी दूध और दधि, दुग्ध और दधि, पय और दधि दोनों के मिलाने से आमिक्षा बनता है, उसके होने से उभय विकार स्यात् दोनों का ही विकार हो, यानी आमिक्षा में पह के धर्म भी विध्यंत भी आए और दधि के भी आने चाहिए। ये पूर्व पक्षी प्रथम है। भाष्य, वैश्वदेव्यामीक्षा उभयोर दधिपयसोर विकार स्यात्। वैश्वदेव्यामीक्षा, आमीक्षा का है, वैश्वदेवी है यहां पर है, और ये दोनों का यानी दधि और पय का विकार होवे, उस दोनों के धर्म आ जाए। उभय भाव्यत्वात्, क्यों, ये हेतु है जो सूत्र में दिया उसको खोल रहे हैं, उभाभ्याम ही सा भाव्यते, वो आमिक्षा इन दोनों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तत्र न गृह्यते विशेषो अस्य एव न इतरस्य इति, तो ये विशेष हेतु तो है नहीं कि दूध का ही हो या तो दधि का ही हो, तस्मात उभयो हो, इसलिए दोनों का होना चाहिए। 20वां सूत्र, पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है एकम बा चोदन एकत्वात्, बोले दोनों का नहीं, दोनों में से एक ही के ही धर्म आने चाहिए, क्योंकि ये जो कर्म है वैश्वदेव्यामीक्षा ये एक ही कर्म है, तो एक में एक ही बार विध्यंत आएंगे उसी से चरितार्थ हो जाएगा। दो विधियां होती, दो कर्म होते तो दो के आते, लेकिन या तो एक ही है तो एक से पूर्ण हो जाएगा। तो एकम्बा विकुर्यात, एक ही इसको विकृत करे, दधि पयोवा, दधि या पय उसके अनुसार विकार होंगे, न उभे दोनों नहीं हो सकते, क्यों, चोदनई कत्वा। सूत्रकांश है आगे खोल रहे हैं, एक ईशा चोदना, एक ही एक विधि है वैश्वदेव्यामीक्षा इति, सा एकेन विध्यंतेन निराकांक्षी क्रियते, तो एक विध्यंत जो भी पहले आएगा उससे निराकांक्ष हो जाएगी, तस्मात एकम विकुर्यात, इसलिए एक ही यहां पर प्राप्त होगा। आगे यत्तु न गृह्यते, और बोले इसमें कुछ विशेष तो दिख नहीं रहा है दोनों में से कौन सा लें, तो बोले विशेष इति तत्र उच्यते, उसमें विशेष उपलब्ध हो रहा है। तो अब जो 21वां सूत्र है इसको हम पूर्व पक्षी द्वितीय का भी संशोधित मान सकते हैं, आगे का पूरा पीछे आधी बात कही, कोई एक होगा और एक कौन सा होगा, अथवा तो 20 को पूर्व पक्षी द्वितीय मानेंगे और 21 को पूर्व पक्षी तृतीय मानेंगे, लेकिन वो पूर्व पक्षी द्वितीय ही है जो संशोधित कर रहा है, भाई एक का होना चाहिए ये एक बात कह दी, अब एक में से कौन सा हो, तो पूर्व पक्षी द्वितीय ही बोल रहा है दधि संघात सामान्य, इसमें दधि के विकार आने चाहिए क्योंकि संघात की समानता है, आमिक्षा भी संघात घन है और दधि भी घन है। संगतम दधि आमिक्षा भी संगता, दोनों संगत है, पयोद्रवम लेकिन दूध तो द्रव है, ऐसा विशेष है, ये इनमें विशेष है, तस्मात दधनो विकार इति, इसलिए दधि के विध्यंत आने चाहिए दूध के नहीं आने चाहिए। इसके ऊपर अब सिद्धांति कहता है पयोवात तत्प्रधानत्वात् लोकवत् दधनस्तदर्थत्वात्, बोले पयोवा दूत के विकार, दूत के धर्म यहां आने चाहिए। क्यों? तत्प्रधानत्वात्। आमिक्षा में दूध की प्रधानता है, दधि की अप्रधानता है मात्रा की दृष्टि से। लोकवत, जैसे लोक में निर्माण करते हैं आमिक्षा, वैसे यहां पर भी करते हैं। और दधनस्तदर्थत्वात्, दूध और दही जब मिलाए जाते हैं तो दधि दूध के लिए होता है, वहां पर दूध का की आमिक्षा बनानी है इसलिए उसमें दधि डाला जाता है, इसलिए दधि दूध के लिए है, इसलिए दूध के ही यहां पर विकार आने चाहिए, दूध से बना हुआ जो आमिक्षा है उसमें। तो पयो वा आमिक्षाया विक्रियते, पय जो है आमिक्षा से विकृत किया जाता है, यानी पय के विकार आमिक्षा में जाएंगे। विध्यंत न दधि, पय प्रधानत्वात् अस्य संसर्ग से, ये जो संसर्ग हो रहा है दोनों का, इसमें पय की प्रधानता है। किम प्राधान्यम पय से, दूध की क्या प्रधानता है? तो उसमें पहला हेतु तो दिया भूयस्वम, अधिकता है मात्रा की। प्रभूतम तत्र पय अल्पम दधि, दूध अधिक होता है पय कम होता है, नहीं दूध अधिक होता है दधि कम होता है। दूसरा है दधनश्च तदर्थत्वात्, और दधि चूंकि दूध के लिए है ये भी उसकी प्रधानता को बताता है। तो दधि च तत्र पयोः घनी भावयितुम उपादीयते, तो दूध को घनी भाव में लाने के लिए दही का ग्रहण किया जाता है लोकवत, लोक में भी ऐसा ही होता है। लोकेपि पय एव घनी भावयितुम दधि उपादीयते, दूध को घनी भाव करने के लिए ही दही लिया जाता है। कथम, कैसे पता लगा? तो बोले दध्य भावे अन्येन अम्लेनापि कांजिकादिना क्रियते, बोले दधि का अभाव हो तो दूसरे अम्ल द्रव्य से भी बनाया जा सकता है, यानी दूध तो रहता ही है फिर भी अम्ल द्रव्य दधि की जगह दूसरा ले सकते हैं, तो कांजी आदि से भी किया जाता है। कांजी जानते हैं, खट्टी खट्टी बनती है, तो द्रव पानी होता है और उसके अंदर राई डाल, राई क्या है? सरसों, राई और सरसों, राई और नमक, हाँ तो राई और नमक को मिला करके रख देते हैं तो उससे उसमें खटास आ जाता है। यहां पर कांजी बड़े बिकते हैं अजमेर में, उड़द की दाल के बड़े, उड़द के होते हैं ना, और कांजी वो पीने का, जैसे पानी पताशे खाते हैं तो वो पानी देते हैं खट्टा चरपरा नमकीन, ऐसे वो पानी देते हैं। कल भी मैं आ रहा था शाम को, व्रत मुनि जी को लेके गया था, तो वो ठेला निकल रहा था, बोले कांजी बड़े 10 रुपए प्रति प्लेट, रात को निकल रहे थे वो 8-8:30 बजे, तो वो कांजी बड़े एक बार ब्रह्मचारियों को खिलाए भी थे कांजी बड़े मंगवा करके, अब तक नहीं है, आप में से कोई भी नहीं है। वैसे वर्षा ऋतु में अधिक खाए जाते हैं वो, क्योंकि पेट के अंदर कीड़े वीड़े होते हैं ना, तो पेट की अशुद्धि रहती है, उसमें ये लाभ करता है, इसको बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं तो उसमें राई को पीस के वैसे भी दिया जाता है, वो कीड़ों को मार देता है, बहुत सरल घरेलू उपाय है। तो उसमें कांजी बड़े से पेट की, बारिश में बहुत ज्यादा, अपने घर घर में जो बनते हैं वो बारिश में, तो कांजी बड़े होते हैं, कांजी कई तरह की होती है, वो गाजर वाली भी बनती है और मूली की भी बनती है शायद, गाजर मूली उसमें डालते हैं, वो थोड़ा नरम हो जाते हैं, उसको खाते हैं खट्टा खट्टा सा, लेकिन कांजी बड़े ये बड़े जैसे पकोड़े बनते हैं वो पकोड़े रहते हैं, उसमें पानी में डाले हुए रहते हैं, जैसे दही बड़े में डालते हैं बड़े, तो कांजी बड़े होते हैं। तो एक बार यहां पर मंगवाए भी थे, उनको ऑर्डर दिया था कि भाई इतने हैं लोगों को, इतने को आपको खिलाना है, तो उन्होंने चखवाने के लिए खिलवाए थे, पता नहीं पिछली बार मीमांसा के समय हुआ होगा, या तो आप लोग नहीं थे उस समय, कोई नहीं था। अच्छा चलो, तो कांजी से भी आमिक्षा बनाई जा सकती है, खट्टा खट्टा पदार्थ होता है, अम्लता की बात है। तो तत्रापि च आमिक्षा शब्दो भवति, उसमें भी आमिक्षा शब्द ही प्रयोग किया जाता है, यानी दधि नहीं है फिर भी आमिक्षा शब्द का प्रयोग है। आपने कभी खाने रखे हैं क्या घर पे? तो फिर कोई बात ही नहीं है आपके लिए, तो राजस्थान में तो होता ही है, खाए जाते हैं। तो तत्रापि च आमिक्षा शब्दो भवति, दधि नियमो अम्ले ही अदृष्टार्थ, इसमें जो दधि का नियम किया गया, अन्य की बजाय दधि को डाला जाता है, तो अम्ल द्रव्यों में दधि का नियम किया जाता है, बोले वो अदृष्ट के लिए है। तस्मात पय एव अम्ल संयोगेन घनीभूतम आमिक्षा इत्युच्यते, इसलिए दूध ही अम्ल के संयोग से जो घनीभूत होता है तो आमिक्षा कहलाता है, तो दूध का विकार आमिक्षा है, इसलिए आमिक्षा में पय के धर्म जाने चाहिए। तो पयश्चेद आमिक्षा, यदि पय ही आमिक्षा है तो पयसा एव विकारो न्याय, यही उचित पड़ता है। इस पर सिद्धांति और आगे कहता है धर्मानुग्रहाच्च, और धर्मों का अनुग्रह भी वहां पर हो सकता है। कौन सा धर्म? तो उसने कहा सत्य कालता धर्म, सत्य कालता उसी समय या उसी दिन का, क्योंकि आमिक्षा जब बनाई जाती है तभी वो काम में ली जाती है उसी दिन की। दूध भी जिस दिन निकाला जाता है उसी दिन काम में लिया जाता है। सद्या कालता है, ये समान दिन में प्रयोग किया जाता है। और दधि होता है वो तो एक दिन पीछे का होता है, पिछला दूध होता है उसमें दो दिन होना चाहिए, फिर दो दिन का कर्म माना जाएगा फिर वो। तो सद्या कालता धर्म पयो विकारत्व न अनुग्रहिष्यते, तो पय का जो विकार है पयो के विकार के रूप में सद्य कालता यहां अनुग्रहित होगी। वैश्वदेव से सद्य कालत्पात, क्योंकि वैश्वदेव है वो सद्य काल वाला है, सद्य काल मतलब एक ही दिन वाला है, इसलिए ये अनुकूल है। दधि विकारत्व बाध्यता, जो अगर दधि का विकार इसको माना जाए तो फिर उसका सद्य कालता, वैश्वदेव की सद्य कालता बाधित होगी, दो दिन करना पड़ेगा। वैश्वदेव देवो भी द्वह कालक क्रियता, वैश्वदेव को भी दो दिन करना पड़ेगा, यह अनिष्ट है। तथा तस्य धर्मो बाध्यता, तो उसका वैश्वदेव का धर्म बाधित होगा। सत्यो भावम च दर्शयती, और इसके सत्य भाव को दिखाते हैं उसके लिए वचन है ये, जुषंताम युज्यम पयः, तो बोले जो योग्य दूध है उसको वैश्वदेव में जुषंताम सेवन किया जाए, वो सत्य कालता के लिए संकेत दिया। यदि दधनो विकार तथा द्वह काल भवो दातव्यम, यदि दधि का विकार होगा तो ये जो दूध दिया जाएगा वो कैसा होना होगा, दो काल में होने वाला दिया जाएगा। कैसे, देखो ये इन्होंने कहा जुषंताम युज्यम पय, योग्य पय पीना चाहिए, योग्य तब होगा जब ताजा होगा। अब यूं कहें कि इसमें दधि के धर्म आएंगे, तो दधि के धर्म में तो एक दिन पहले गोदोहन करना पड़ेगा, पूर्व दिन संध्या को, तो इस दूध में भी अगर दधि के धर्म आएंगे तो उसको भी एक दिन पहले धोना पड़ेगा, रहेगा दूध ही लेकिन एक दिन पहले का जो धोना है वो इसमें आएगा, तो दो दिन का हो जाएगा एक तो, और दूसरा इन्होंने कहा द्वह काल भवो दातव्यम, फिर वो जो दूध है वो सद्य काल वाला नहीं होगा, दो काल वाला देना पड़ेगा। न कथंचन पयस्यात्, वो किसी भी तरह से दूध नहीं हो सकता, यानी उसमें विकार आ जाएगा, इस दृष्टि से कह रहे हैं। तत्रैत दर्शनम नोपपद्यते, इसलिए ये संगत नहीं होता है। तस्मात् पयो विकारः आमिक्षा दधनश्च अधर्मकत्वम्, तो पय का विकार आमिक्षा होगी, आविक्षा उसी के धर्म यहां पर आएंगे, दधि का नहीं होगा। अगला अधिकरण सत्राहीनयो, सत्राहीनो भयात्मक द्वादशाह धर्माणां व्यवस्थया अतिदेशाधिकरणम्। सत्र में और अहीन में जो याग है तरह तरह के, उनमें द्वादशाह के धर्म आएंगे। कैसे, द्वादशाह के सत्र अहीन उभयात्मक, सत्रात्मक द्वादशाह और अहीनात्मक द्वादशाह, इन दोनों के धर्म आएंगे, लेकिन कैसे, व्यवस्थाया, उसमें व्यवस्था होगी, सब में सब नहीं जाएंगे, निश्चित स्थानों पर निश्चित जाएंगे, ये अतिदेश यहां पर यह निर्णय किया जाएगा। तो द्वादशाह हो अहरगण, द्वादशाह जो है वो अपने आप में एक अहरगण है, बहुत सारे दिन होते हैं, बारह दिन होते हैं, वो बारह दिन कौन से हैं उसको गिना रहे हैं, प्रायणियो अतिरात्र, ये पहला दिन है प्रायणीयष्टि, ये अतिरात्र है। फिर पृष्ठीय षडह, छह पृष्ठीय षडह होते हैं, ये छह दिन हो गए। और त्रयश छंदोमा, तीन छंदोम होते हैं, तो ये नौ और एक दस हो गए। और अभिवाक्यम अह, ये ग्यारहवां हो गया। और उदयनियो अतिरात्र, उदयनीयष्टि, ये भी अतिरात्र होती है, ये बारहवां हो गया। तो सर उभय संजक, ये द्वादशा दोनों नाम वाला देखा जाता है, सत्रम अहीनश्च, सत्र और अहीन। कथम जाए थे, कैसे पता लगा, बोले अभियुक्ता नाम उपदेशात, अभियुक्त जानकार लोग, प्रमाणित लोग, ये दोनों नाम इसके बोलते हैं। एवं ही उपदिशंति, ऐसा कहते हैं, सत्रम अहीनश्च द्वादशाह, द्वादशाह सत्र भी होता है और अहीन भी होता है, वचन प्रमाण हो गया। शब्दार्थाधिगमे च अभियुक्तोपदेश प्रमाणम, शब्द के अर्थ का ज्ञान होने पर ही अभियुक्त का उपदेश प्रमाण होता है, यानी वो वैसा संगत होना चाहिए। अभियुक्त का उपदेश अगर संगत नहीं हो रहा है, उसका अर्थ गृहित नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है, तो वो प्रमाण नहीं होता है, ये प्रमाण ही तब होता है। संजय व्यवस्थया च तस्य धर्मा आमनाता, और ये जो धर्म कहे गए हैं अलग अलग दोनों के, वो संजय की व्यवस्था से कहे गए, यानी वहां पर अहीन और सत्र ये शब्द बताते हुए धर्मों का कथन किया गया, इससे अलग अलग है, पुष्टि कर रहे हैं। एको द्वौ बहवो वा अहीनेन यजेनन, तो बोले एक दो या बहुत व्यक्ति अहीन से यजन करें, अहीनेन यजेनन, अहीन से यजन करें, यजमान की दृष्टि से एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, ऐसे हो तो वो अहीन से यजन करें। तान अधीक्षिता याजयेयुः, और जो अधीक्षित हैं ऋत्विक वो उनको यजन कराएं। ये तो एक बात हो गई, अहीन शब्द आया और कुछ धर्म बता दिए। फिर कहा गृहपति सप्तदशाः स्वयं ऋत्विजो ब्राह्मणा सत्रम उपेयुः। सत्र में कौन प्राप्त होवे, सत्र शब्द है उपेयुः, कि गृहपति है सत्रवां जिनमें, ऐसे यानी 16 ऋत्विक होंगे और गृहपति होगा सत्रवां। स्वयं ऋत्विज, वो स्वयं ही अपने आप में ऋत्विक होते हैं, सारे के सारे यजमान हैं और स्वयं ऋत्विक भी बनते हैं, ऐसे ब्राह्मण सत्र को प्राप्त होवे इत्येवमाद है। तो यहां सत्र शब्द है और विशेष धर्म कहा गया, तो धर्म वेदाच्च संज्ञा व्यवस्था, और चूंकि इसमें धर्म के भेद हैं और इसलिए इनकी संज्ञा की व्यवस्था है, अलग अलग नाम कहे गए हैं। उदाहरण दे रहे हैं, यथा ब्राह्मण परिव्राट वानप्रस्थ इति, इति के बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए, ये अलग अलग संज्ञाएं हैं, ब्राह्मण परिव्राट और वानप्रस्थ, ये संज्ञा भेद हो गया। तो धर्म के भेद से संज्ञा का भेद है, इनके सबके धर्म अलग अलग हैं इसलिए इनकी संज्ञाएं भी अलग अलग हैं। इस पंक्ति का अर्थ युधिष्ठिर जी ने ऐसा किया है, अगले पृष्ठ पर 24वें सूत्र के अर्थ के पहले सूत्र के उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ही तत्त आश्रमों के धर्म भेद से वानप्रस्थ और परिव्राट सन्यासी कहलाता है। इनका अभिप्राय यह है कि है तो ब्राह्मण, लेकिन वही धर्म के भेद से कभी परिव्राट कहला सकता है और तो कभी वानप्रस्थ कहला सकता है, एक ही। यानी इन्होंने ही शब्द लगा करके कहा है कि ब्राह्मण ही सन्यासी बन सकता है और ब्राह्मण ही वानप्रस्थ ग्रहण कर सकता है, ये इन्होंने यहां लिखा है। लेकिन इसको हम सामान्य रूप से भी ले सकते हैं कि ब्राह्मण परिव्राट और वानप्रस्थ, ये जो तीन संज्ञाएं हैं ये धर्म के भेद से हैं। क्यों किसी को ब्राह्मण कह रहे हैं, क्यों किसी को सन्यासी और क्यों किसी को वानप्रस्थ कह रहे हैं, परिव्राट कह रहे हैं। आगे तो दसवें अध्याय वक्षते, इसका कारण दसवें अध्याय में बताया जाएगा मीमांसा में। द्वादशाहस्य सत्रत्वम्, द्वादशाह का सत्रत्व है, कैसे पता लगता है, आसन उपायी चोदनेना, आसन शब्द और उपाय इनके होने से, आसीरन ये आसन शब्द का है और उपाय मतलब, उपाय मतलब उपेयुहु, ये शब्द वहां पर मिलते हैं, इन शब्दों से पता लगता है कि ये सत्र है, जहां जहां ये शब्द आएंगे वो सत्र माना जाएगा। और यजमान बहुत्व च सत्र शब्दा भी संयोगा, और यजमानों के बहुत्व के साथ सत्र शब्द का वहां पर संयोजन कहा गया है। दूसरा, यजति चोदनाद अहीनत्वम स्वामी नाम च अस्थित परिमाणत्वात्, और जहां पर यजति शब्द आएगा, द्विरात्रेण यजेता इत्यादि, यजति शब्द जहां पर आएगा यज धातु का, ऐसी विधि होगी तो वो अहीनता को बताएगा, ये अहीन या अहीन है, अहीन अहर गण है, और स्वामियों की अब अस्थिति को बताता है, स्वामियों की स्थिति अस्थित परिमाण को बताता है, जिसमें निश्चित नहीं है कि उसमें दो भी हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और बहुत भी हो सकते हैं, अस्थित उसमें निश्चितता नहीं है कि कितने स्वामी होंगे, यजमान कितने होंगे, अलग अलग हो सकते हैं वहां पर। तो स द्विरात्रादिषु अहर गणेशु प्रवर्तते इत्युक्तम्, तो ये जो द्वादशाह के हैं ये द्विरात्र आदि अहर गणों में प्रवृत्त होते हैं, उसके लिए कहा गणेशु द्वादशाहस्य, जो गण है अहर गण है उनमें द्वादशाह के धर्म जाएंगे, पहले आ ही चुका है। तत्र संदेह थे, अब ये संदेह है कि उभय प्रकारो असो विकृतो प्रवर्तते, ये जो दो प्रकार का द्वादशाह है ये दोनों ही दोनों विकृतियों में प्रवृत्त होते हैं, इनके धर्म उत व्यवस्था क्वचित अहीन भूता क्वचित सत्रभूता, अथवा व्यवस्था है कि कहीं अहीन स्वरूप द्वादशाह जाएगा और कहीं सत्रभूत जाएगा। किम प्राप्तम, इस पर पूर्व पक्षी कहता है 24वां सूत्र, सत्रहम अहीनश्च द्वादशाः अल्पविराम तस्य उभयथा प्रवृत्ति ही एक कर्म्यात्। बोले सत्र जो द्वादशा है वो सत्र और अहीन दो प्रकार का होता है और उसकी दोनों ही तरह से प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि एक कर्म्यात्, क्योंकि कर्म तो एक ही है। जब कहा कि द्वादशा के धर्म वहां आएंगे तो भले ही वो दो प्रकार का है, कर्म तो एक ही है, तो दोनों के ही वहां पर प्राप्त होंगे। तस्य उभयथा प्रवृत्ति स्यात् एक कर्म्यात् हेतु दिया, उभय विधः तत्र प्रवर्तेत, दोनों ही प्रकार वहां पर प्रवृत्त होते हैं, कुतः एक कर्म्यात् एक कर्म होने से, एकम इदम कर्म उभय विधम इत्युक्तम, कर्म एक ही है लेकिन दो प्रकार का है। न तस्य प्रवृत्तो विशेषो गृह्यते, उसकी प्रवृत्ति में यानी उसके विद्यंतों को विकृति में जाने में कोई विशेष तो कथन है नहीं कि यह एवं विधा यह न इति, यहां इस प्रकार का होगा या यहां इस प्रकार का नहीं होगा। तस्मात उभय विधा प्रवर्तेता, दोनों ही प्रकार के प्रवृत्तों में। इस पे सिद्धांत कह रहा है ननु एका चेत द्विधा प्रवृत्ति, बोले एक है ये, एक प्रवृत्ति है, तो फिर जब वहां पर दो होंगी तो क्या होगा, तरही द्वितीय या कार्यम नास्ति, वहां दूसरी वाली से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, एक कर्म्यात विकल्पो भविष्यति, कर्म एक है और दो विधा है तो उसमें वहां पर विकल्प हो जाएगा, किसी का भी कर सकते हैं हम। यथा जैसे कि आग्नेय विकारेषु अभिमर्शनस्य, आग्नेय के विकार में उसमें अभिमर्शन जो है वो दो प्रकार का, चतुर्होत्रा और पंचहोत्रा, ये जो थे विकल्प वो वहां पर दोनों हो सकते थे, उसकी तरफ संकेत करते हुए कह रहे हैं दोनों हो सकते हैं विकल्प होने से। इस पर सिद्धांति कह रहे हैं अपि वा यजति श्रुते है अहीन भूत प्रवृत्ति ही स्यात्, अल्प विराम, प्रकृत्या तुल्य शब्दत्व, अपि वा करके पूर्व पक्ष को हटा रहे हैं कि यजति श्रुति होने से अहीन भूत की प्रवृत्ति हो गई, क्योंकि द्वादशाह जो अहीन है वहां पर यजति शब्द का प्रयोग है, तो जहां जहां यजति शब्द है अहीनों में, अहीनों में यजति शब्द मिलता है वहीं वहीं इसकी प्रवृत्ति हो गई। और दूसरी तरफ कहेंगे आसीरन या तो उपेयुह इत्यादि शब्द जहां आएंगे वहां पर सत्रात्मक द्वादशाह की प्रवृत्ति होगी, शब्द का साम्य है, द्वादशा में भी यही शब्द भेद मिलता है अहीन और सत्रात्मक द्वादशा में, और अन्य इनमें भी यागों में भी मिलता है, तो उसके अनुसार होगा। प्रकृत्या तुल्य शब्दत्वात्, क्योंकि प्रकृति के तुल्य शब्द वाले हैं ये, जो अहीन है और जो सत्र है वो प्रकृति के यानी द्वादशा के तुल्य शब्द वाले हैं, कहीं यजेता आएगा और कहीं पर उपेयुह या आसीरन आएगा। भाष्य अपि वा नहीं तद एवं सर्वत्र उभयता प्रवृत्ति, सब जगह दोनों तरह की प्रवृत्ति नहीं होगी, यत्र यजति श्रूयते तत्र अहीन भूतस्य प्रवृत्ति, यजति शब्द आएगा तो अहीन भूत जो द्वादशा है उसके विद्यंतों की प्रवृत्ति होगी। पारिशेष्यात यत्र आसीन आसीनोपायी चोदना तत्र सत्र भूतस्य, और परिशेष न्याय से क्या होगा, जहां आसीन आस और उपायी इनका इनके द्वारा विधि की जाएगी वहां सत्रभूत द्वादशाह के धर्म आएंगे। अकस्मात प्रकृत्या तुल्य शब्दत्वात्, प्रकृति में जो शब्द हैं वो यहां मिल रहे हैं उसके अनुसार, प्रकृत्या ही विकृति तुल्य शब्द प्रभवती, कि प्रकृति के से विकृति जो है वो तुल्य शब्द वाली होती है, तस्मात चोदना सामान्यात प्रकृति नियम है, इसके आधार पर प्रकृति का नियम कर लेंगे। अहीन भूतश्च यजति चोदना, प्रमाण दे रहे हैं कि जो अहीन भूत कर्म होते हैं वहां पर विधि करते हुए यजति शब्द आता है, द्वादशा है ना प्रजा कामो यजेता, तो प्रजा की कामना वाला द्वादशा से यजन करे, ये तो द्वादशा में यजति इसको विधि को बता रहे हैं। और सत्रभूत आसनोपायी चोदना, सत्रभूत जो है द्वादशा उसमें आसन और उपाय का कथन है, द्वादशाहम वृद्धि कामा रिद्धि कामा उपेयुः, जो रिद्धि की कामना वाले हैं वो द्वादशाह को प्राप्त हुए उपेयुः, और द्वादशाहम वृद्धि कामा उपासीरन, उपासीरन ये शब्द आ गया, आसीरन उपासीरन उपेयु, ये इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अत्र आह के पुनस्ते अर्गणा यजति चोदना येषु अहीन भूत प्रवर्तते, बोले वो अहरगण कौन से हैं जिनमें यजति से विधि की गई है और जिसमें अहीन भूत द्वादशा की प्रवृत्ति होती है, और केवा आसनोपायी चोदना येषु सत्रभूत, और वो कौन से याग हैं जहां पर कि आसन और उपाय से विधि की गई है और वहां पर सत्रभूत द्वादशा के विध्यंत आएंगे, तो इसको समझाने के लिए आगे सूत्र दिया। 26वां सूत्र है द्विरात्रादीनाम एकादश रात्रात अहीनत्वम यजति चोदनात्, तो द्विरात्र से लेकर के और एकादश रात्र पर के जो है वो अहीन कहलाएंगे, क्योंकि उसमें यजति शब्द मिलता है, तो द्विरात्रादीनाम एकादश रात्राद अहीनत्वम, तो दो से लेकर 11 तक अहीनत्व है, तत्र अहीन भूता प्रवर्तते तेषाम यजति शब्देन चोदनात् द्विरात्रेण यजेता इति, भाव स्पष्ट हो ही गया है। अगला सूत्र 27वां त्रयोदश रात्रादिषु सत्रभूतेषु आसीनोपायी चोदनात्, तो त्रयोदश से लेकर के 23 दिन से लेकर के जो आगे हैं वो सत्रभूत हैं, क्योंकि उसमें आसन और उपाय ये करके विधि की गई है, उसके लिए वचन दे दिए। त्रयोदश रात्रम वृद्धि कामा उपेयु, चतुर्दश रात्रम प्रतिष्ठा कामा उपासीरन इति सुहृद भूत्वा आचष्टे, आचार्य ने मित्र होकर के ये दो सूत्र और बना दिए, 26वां और 27वां, यद्यपि ये बात पिछले सूत्र से आ गई थी लेकिन फिर भी और विस्तार करने के लिए कभी कभी दया भाव अधिक आ जाता है तो उसको विस्तार से बता देते हैं, लेकिन कई बार अध्यापक दया भाव से विस्तार से बताने लगता है तो शिष्यों को लगता है कि दया भाव नहीं है, ये हमारे ऊपर अति की जा रही है, जब समझ में आ ही गया है तो क्यों बार बार बता रहे हैं, वो दया भाव के औचित्य पे प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन दया भाव आ जाता है तो क्या करे, झेलना पड़ता है कई बार। एवं वाह, नहीं सबका नहीं होता है, सबको समान थोड़ा है। हाँ नहीं होता है, नहीं भी होता है, सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ हो जाता है। यस्मात् यजति चोदनो हीनः तस्मात् द्विरात्रादीनाम् अपि अहीनत्वम्। क्योंकि यजति इस कथन से उसका अहीनत्व है, इसलिए द्विरात्रादि है वो भी अहीन ही कहलाएंगे। तेपि ही यजति चोदना, ये भी यजति विधि वाले हैं। यस्मात् आसनोपायी चोदनम सत्रम तस्मात् त्रयोदश रात्रादीनि सत्राणि तान्यपि तच्चोदनानि इति। तो इन्हीं कथनों से इसका निर्णय हो जाएगा। पुष्टि के लिए और कह रहे हैं लिंगाच 28वां सूत्र कि अग्निष्टोमो वही प्रजापति, अग्निष्टोम जो है वो प्रजापति है। स उत्तरान एकाहान अस्त्रिजता, उसने और भी एकाहों को उत्पन्न कर दिया। अग्निष्टोम वो एकाहा है, एकाहा है, एकाह की प्रकृति है, उसने और एकाहों को पैदा कर दिया। तो एकाह से अधिक भी याक थे, जब उसने एकाहों को अपने जैसों को उत्पन्न कर दिया तो तम एतम द्विरात्रादयो अहरगणा ऊचुहु, तो जो द्विरात्रादि अहरगण थे वो उसको बोले तुम आसमान मां हासी रीति, तुम हमें मत छोड़ दो। जैसे संतान, एक संतान पहले से है, दूसरी संतान आ जाती है तो बड़े वाले बच्चे को लगने लगता है ना कि जैसे कि माता पिता, पहले तो सारा प्यार मिलता था, बट जाता है उसका तो कई बार नए भाई या बहन से झगड़ने भी लगता है, उसको अपना शत्रु भी मानने लगता है कि इसके कारण माता पिता का ध्यान बढ़ गया। और स्वाभाविक है, नए बच्चे की तरफ अधिकतर सारा ध्यान चला जाता है, उसकी तरफ कम होता है, तो ये अनुभव होता है। तो बोले कि आपने जो अहरगण और उत्पन्न कर दिए समान, हम द्विरात्र आदि जो हम हैं पहले वाले, हमारे को छोड़ना नहीं, आप हमारे को पकड़ के रखना, निवेदन किया। तदेशाम अहीनत्वम, तो ये इनका अहीनत्व है कि इनको छोड़ा नहीं गया। वहा त्यागे इस अर्थ को लेकर के अहीन करके किया है, जिस पर युधिष्ठिर जी ने नीचे टिप्पणी लिखी है कि यदि इसी तरह अर्थ लिया जाए तो ये अद्युदात्त बनेगा स्वर की दृष्टि से, लेकिन ये मध्योदात्त बनता है। तो युधिष्ठिर जी का तो कहना है कि अहर शब्द से बना हुआ है, तब ये मध्योदात्त होगा। यदि इसको निषेध परक यानी नए समास मान करके करेंगे तो ये अद्युदात्त जाना चाहिए, जबकि अद्युदात्त मिलता नहीं है। तो जो यहां पर व्याख्या की गई ऊपर मां अहासित, ये जो अर्थवाद किया गया न छोड़ने के कारण अहीन है, तो उसका इन्होंने खंडन किया है, स्वर की दृष्टि से ठीक नहीं हो सकता है, दोनों स्वर मिलते हो। तो इति द्विरात्रादीनाम अहीनत्वम दर्शयति, तो द्विरात्रादि है वो अहीन है, इस लिंग से भी पता लगता है। आगे पंचदश रात्र कुंडपायिनाम अयनयोः सत्रत्वात् सत्रात्मक द्वादशाह धर्माति देशाधिकरणम्। तो पंचदश रात्र है, तो 15 दिन है, तो स्वाभाविक है सत्र ही है वो। और कुंडपायिनाम अयन, ये एक वर्ष पर्यंत होगा, तो उसमें भी बहुत सारे दिन है, यानी 12 से ज्यादा है। तो इनमें इनके सत्र होने से सत्रात्मक द्वादशाह के धर्म आएंगे। वैसे तो सिद्धि ही था, लेकिन इसमें एक वितर्क उठ रहा है, एक प्रश्न खड़ा किया है पूर्व पक्षी ने, उसको देखिए। अन्यतर तो अतिरात्रत्वात् पंचदश रात्रस्य अहीनत्वम् अल्पविराम कुंडपायिनाम अयनस्य च तद्भूतेषु अहीनत्वस्य दर्शनात्। इसमें अहीन और सत्र में एक भेद और करते हैं कि अतिरात्र जो होता है, एक तो परायणी एष्टि होती है प्रारंभ वाले पहले दिन, और एक उदयनी एष्टि होती है जो अंतिम दिन होती है। तो सत्रों के अंदर दोनों अतिरात्र होते हैं, प्रायणीय भी और उदयनीय भी, दोनों अतिरात्र होते हैं सत्रों के अंदर। और अहीनों में एक ही अतिरात्र होता है, या तो प्रायणीय अतिरात्र के रूप में रहेगा या तो उदयनीय रहेगा, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक अतिरात्र होता है। ये अहीन और सत्र में भेद है, उसके लिए वचन मिलते हैं। उसके आधार पर यहां पर संशय पैदा किया गया कि पंचदश रात्र में और कुंडपायिनामायन में वहां पर एक ही अतिरात्र होता है, दो नहीं होते हैं। सत्रानुसार दोनों अतिरात्र नहीं होते हैं, एक ही होता है, कोई सा एक होता है। तो वो लक्षण अहीनों के जैसा यहां पर मिल रहा था, इसलिए यहां पर संदेह पैदा हुआ और फिर उसका निवारण करेंगे। तो अन्यतर तो अतिरात्रत्वम पंचदश रात्रस्य, पंचदश रात्र का अन्यतर अतिरात्र है, यानी बाद में अंतिम उदयनीय वो अतिरात्र होती है, और कुंड पायिनाम अयन में भी उसी प्रकार से है। इसलिए भाष्य देखिए, पंचदश रात्रम कुंड पायिनाम अयनम च उभौ अपि अहीनौ, ये दोनों अहीन है, ये प्रतिज्ञा है। अकस्मात अन्यतरतो अतिरात्रत्वात्, इनमें से इन दोनों में एक ही तरफ अतिरात्र होता है, यानी दोनों तरफ नहीं होता है। उभौ अपि एतौ अन्यतरतो अतिरात्रौ तेन अहीनौ इति, दोनों ही एक ही अतिरात्र वाले हैं इसलिए अहीन है। प्रमाण दे रहे हैं, पंचदश रात्रस्तावत् त्रिवृत अग्निष्टुत अग्निष्टोमः, ये एक हो गया अतिरात्र, फिर अतिरात्र होता है अग्निष्टोम, अग्निष्टोमस नहीं अतिरात्र नहीं त्रिरात्र, फिर त्रिरात्र हुआ, फिर दशरात्र हुआ, फिर उदयनियो अतिरात्र। 15 कैसे हुआ, त्रिवृत अग्निष्टुत अग्निष्टोम ये एक हो गया, फिर त्रिरात्र ये तीन हो गए, तीन और एक चार, फिर दशरात्र हो गए 14, और उदयनीय ये 15वां है, तो ये अतिरात्र, अतिरात्र शब्द लिखा है यानी अंत में अतिरात्र है, प्रारंभ में नहीं है। और कुंड पायिनाम अयनम अपि मासम अग्निहोत्रम जुव्वति इति आरभ्य यावत दशरात्रो महाव्रतम उदयनियो अतिरात्र, तो मासम अग्निहोत्र से करके फिर अंत में दशरात्रो महाव्रतम, दसवीं रात्र में ये महाव्रत है और उदयनो अतिरात्र, उदयनीय जो ये है अतिरात्र है, अंत में अतिरात्र कहा। तो यश्च अन्यतरतो अतिरात्र सो अहीना, तो जो भी एक अतिरात्र वाला होता है किसी आगे या पीछे का, वो अहीन होता है, ये लक्षण है। कथम जायते तथा भूतेषु अहीनत्वस्य दर्शनात्, जो इस प्रकार के होते हैं उनमें अहीन धर्म देखा जाता है, अहीनों में पढ़े जाते हैं। तथा भूतेषु अन्यतरतो अतिरात्र भूतेषु अहीनत्वं श्रूयते, तो इसके लिए प्रमाण दे दिया, यद अन्यतरतो अतिरात्रस्तेन अहीना, चूंकि इसमें एक ही अतिरात्र है आगे या पीछे, इसलिए वो अहीन है, इस वचन के कारण से ऐसा इन्होंने प्रतिपादित किया। और पूर्व पक्षी तीसरे सूत्र में कह रहा है अहीन वचनाच, बोले इनमें अहीन शब्द भी प्रयोग किया गया। अहीन इति चायम पंचदश रात्र प्रत्यक्षम उत्तर उक्त, पंचदश रात्र में साक्षात अहीन शब्द का प्रयोग किया गया। ये वचन आगे का है, यद अन्यतर तो अतिरात्रस्तेन अहीन इति, जो ये चूंकि एक तरफ अतिरात्र वाला है इसलिए अहीन है, तस्मादपि अहीन, इसलिए भी इसको अहीन कहेंगे। इसका उत्तर सिद्धांती देता है 31वें सूत्र में, सत्रे वा उपायी चोदना, ये 17 में माने जाएंगे दोनों, क्यों, क्योंकि उपायी इस रूप में वहां पर विधि की गई है। सत्रे वैते न अहीनो कुतः उपायी चोदना, वचन बता रहे या एव भूति कार्यम इच्छन्तः त एनम पंचदश रात्रम उपेयुः, जो भूति कार्य की इच्छा करते हैं ऐश्वर्य की, वे इस पंचदश रात्र में प्राप्त होते हैं, करते हैं, उपेयुः शब्द के कारण से बोल रहे हैं। और कुंड पायिनाम अयने भी, उसमें भी कहा भूति कामा उपेयुः, जो भूति की कामना वाले हैं वो उपेयुः इति, इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कह पुनर एतयोर लिंगयोर विशेषः, बोले इन लिंगों में विशेष क्या है, यही क्यों करें, मैंने भी तो लिंग बताए हैं उसके अनुसार कर सकते हैं। तो सिद्धांती कहता है चोदनागतम एकम वाक्यांतरगतम अन्यच, बोले जे एक तो है वो तो विधि वाक्य के अंतर्गत है, ये लिंग कौन से, ये जो भूति कामा उपेयुः और सत्राणी पंचदश रात्रम उपेयुः, ये विधि वाक्य है, चोदना वचन है, यहां पर ये संकेत लिंग मिल रहा है, और आपने जो की है वो वाक्यांतर्गत, भिन्न वाक्यों में वो संकेत मिल रहा है, तो ऐसे में चोदनागतम यत्तद अंतरंगम भवति बहिरंगम इतरत, तो विधि वाक्य में यदि संकेत मिल रहा है तो बलवान है, उसके अनुसार करना चाहिए, वो अंतरंग है, और अन्य वाक्यों में यदि संकेत मिल रहा है तो बहिरंग है, वो दुर्बल है, उसके अनुसार नहीं किया जाएगा। भाष्य आगे देखिए, अयम च अपरो विशेषः, और भी हेतु दे रहे हैं कि अहीन लिंगेन च नित्येन अहीनस्य संस्तुतिर नोपपद्यते, बोले कि यहां जो पंचदश को और कुंड पायिनाम अयन को अहीन शब्द से कहा गया, तो पंचदश को अहीन शब्द से कहा गया, बोले इस अहीन शब्द के लिंग से जो आप इसकी तो इसको मान रहे हो, तो बोले इससे इसकी स्तुति तो पैदा नहीं होती। यदि आप इसको अहीन मानते हो और फिर इसमें अहीन शब्द आ रहा है या तो अहीन का लिंग आ रहा है कि कोई सा एक अतिरात्र होगा, तो बोले इससे इसकी स्तुति तो नहीं हो रही है, क्योंकि स्तुति कब होती है, जब कुछ में वो होता है, यदि सभी वैसे हैं तो कोई स्तुति की बात नहीं है, क्योंकि तो जितने भी अहीन है, जितने भी अहीन है वो एक अतिरात्र वाले होते हैं, ये तो कोई प्रशंसा की बात नहीं होती है, वो संभव व्यभिचार वाली बात है। ठीक है, क्योंकि अहीन में एक अतिरात्र होना कोई किस कोई सा एक अतिरात्र होना आगे है पीछे, ये संभव है, सब जगह है, लेकिन उसका व्यभिचार नहीं है, इसलिए विशेषण के रूप में नहीं आएगा, इससे कोई विशेषता प्रतीत नहीं होगी। आगे उपपत्या एतत् अहीनत्वम उपपत्यते, उपपत्ति से यह अहीनत्व कहा जा रहा है। किस तरह से कि यद अन्यतर तो अतिरात्रस्तेन अहीन इति अल्पविराम, कि जो एक तरफ अतिरात्र होता है उसको अहीन कहते हैं। तो सिद्धांत कह रहा है सा यदि तावत उपपत्ति ही साधिका, अगर ये उपपत्ति सिद्ध करने वाली हो जाती है तो ततो अंतरेणापि वचनम सिद्धम अहीनत्वम, तब तो ये वचन कहीं नहीं भी कहा जाता इसको अहीन कहने का पंचदश को, तो भी सिद्ध थी, क्योंकि ये उपपत्ति है कि जहां जहां ये होगा कोई सा अन्यतर अतिरात्र होगा तो वहां वहां अहीनत्व होगा। अगर ये उपपत्ति ठीक है तो यहां पंचदश रात्र में भी कुछ वचन कहने की जरूरत नहीं थी, वो अहीन हो ही जाता। और अथन असाधिका, अगर ये उपपत्ति सिद्ध नहीं करने वाली है तो उच्चमानम अपि न सिद्ध्यति, बोली जाती भी सिद्ध नहीं कर पाएगी। तस्मात नैतत् वचनम, इसलिए ये विधि वचन नहीं है। किम तरही अनुवादोयम स्तुत्यर्थः, ये केवल स्तुति के लिए अनुवाद किया गया है। ये जो अतिरात्र को अहीन शब्द से कहा गया ये केवल इसकी स्तुति की गई है, अनुवादोयम स्तुत्यर्थ। और स्तुति क्या है, स्तुतिश्च नित्येन अहीन लिंगेन अन्यतरतो अतिरात्रत्वेन अहीनस्य नोपपद्यते। और बोले ये जो स्तुति है ये नित्य अहीन के लिंग से, अहीनों का नित्य लिंग क्या है, दोनों में से किसी एक जगह अतिरात्र होना ये नित्य है, तो इनमें से किसी एक जगह अतिरात्रत्व जो है इससे ये अहीन, इससे अहीन की कोई स्तुति नहीं होती है। क्यों, यत् कारणम सर्व एव अहीनो अन्यतरतो अतिरात्र, कि जितने भी अहीन है वो किसी न किसी एक तरफ, एक ही तरफ अतिरात्र वाले होते हैं। सत्र से तो उपपद्यते, लेकिन ये संस्तुति कब हो सकती है, जब ये सत्र हो, सत्र होते हुए जब इसको एक अतिरात्र वाला कहा जा रहा है या तो अहीन कहा जा रहा है तो इसकी स्तुति बन सकती है। ये न तावद अयम अन्यतरतो अतिरात्र, जिससे चूंकि ये एक तरफ अतिरात्र वाला है इसलिए इसको स्तुति रूप में अहीन कहा जा रहा है। तेन अहीना आत्मना च सत्र, लेकिन अपने स्वरूप से तो ये सत्र ही है। अतः उभय आत्मा विशिष्टो अयम अन्येभ्य सत्रेभ्य, तो ये जो सत्र है ये उभय आत्मा विशिष्ट है, यानी सत्र का भी स्वरूप है इसमें और अहीन का भी स्वरूप है, उभय आत्मा से विशिष्ट है, तो ये अन्य सत्रों से अलग हो जाएगा, ये इसकी विशेषता को बता रहा है। तो इसको पंचदश रात्र को में जो विशेषण दिया गया ये तभी संगत होगा जब इसको हम सत्र मानेंगे, तो ये अहीनों से तो अलग है ही, पुष्टि होगी, और सत्रों से भी अलग है, ये इसकी विशेषता है। सत्र लिंगम च कुंडपाई नामायण दर्शयति, और सत्र का लिंग कुंडपाई नामायण में भी कहा गया है कि ये सत्र ही है। गृहपति गृहपति ही, सुब्रमण्य है सुब्रमण्य, ये जो नाम गृहपति और सुब्रमण्य कहे, तो गृहपति ही सत्रे आमनातः, गृहपति शब्द जो है वो सत्र में ही कहा गया है, अहीन में नहीं कहा गया। गृहपति सप्तदशा सत्रम उपेयुः, तो गृहपति है सत्रवा जिनमें ऐसे सत्र को प्राप्त करें। सत्रे च तेनार्थः, क्योंकि इतने ये जो गृहपति का है, इतने गृहपति है उनका सत्र में ही प्रयोजन है। सत्रे च तेनार्थः अल्पविराम, कृत्वार्थान यजमानान कर्तुम, क्यों है, क्योंकि कृतु के लिए यजमान कर्मों को करने के लिए, अन्येषां यजमानानां व्यावृत्तत्वात्, और अन्य यजमानों के वहां से व्यावृत्त हो जाने से, अन्य ऋत्विक कर्मों में व्यावृत्त हो जाने, यानी यहां से हट करके वो वहां चले जाएंगे। तस्मात सत्रे एव एते इति, इसलिए ये जो धर्म है ये सत्र में ही आएंगे, इस सत्र में ही ये दोनों है, यानी पंचदश रात्र और कुंडपाई नामायण, ये सत्र के अंतर्गत ही माने जाएंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, ओम शांति प्रणवतनी। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।